za tym. Wciąż chodzi pijany, pełen, co to z tym. Brudny, niedomyty, zdaje i ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? I to diabła mówią ludzie pełnić snu. Ludzie pełnić snu. Chciałem kiedyś złożę po ich stronie by spać czyste pościeli, świeże mleko pić. A prawdę ciało złożę i po ich stronie być. Pomyślałem więc po żonie, aby stać się jednym z nich, jednym z nich. Śmiała na oku hacjendę, wspaniał mówiła, lecz nie chciała tam zamieszkać, żadna z pięknych dam. Brzydkie śmiały się wołając za mną wciąż. Patrz co ładny brak masz pili, ale kiepski byłbyś ciebie. Samotnym być.